ग्यारहवां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादेयुगागमे यस्मिंच प्रलयं यान्ते पुनरेवायुगक्षये तस्य लोका प्रदानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे तृणुपापाभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभि परिगीतानि तानि वक्षामि भूतये। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्या भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रदानापुरुषेश्वरः नारसिंहावपो श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वा शर्वः शिवास्ताणोर् भूतादेनिधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्टा सविष्टः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वता कृष्णो लोहिताक्षः प्रतद्धनः प्रबोध श्रीककुब्धामा पवित्रं मंगलं परम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Yeah. घटस्थरक्तचरण ध्यायेत् परामम्बिका त्रिविध्यां शिववामभागनिलया त्रिङ्गारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधि पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमात् पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः परब्रह्मा परमेश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त सबके अंदर चेतना रूप से प्रेरणा दे रहे उसी परमात्मा के कृपा से हम लोग वही जो परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित है जो शास्त्र है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा ही शास्त्र का प्रादुर्भाव माना है। उस परमात्मा के ही वाणी के द्वारा ही हम उस तत्व को जान सकते हैं, किंतु महापुरुषों ने उसी वाणी को अलग अलग ढंग से समझा दिया। जिज्ञासु जो साधक है उनको लक्ष्य करते हुए तत्व तो एक ही है, किंतु समझाने का तरीका तो अलग अलग है। इसलिए यहाँ नारद जी सुखदेव को निमित्त बनाकर ये संसार सागर में डूबे हुए जो साधक है उनको समझा रहे हैं। अभी तक ये बता दिया जो तत्व को नहीं जानता है और साधक भी नहीं है वो यहाँ से जो जाता है जाते समय उसका वर्णन किया है। जाते समय में उसके साथ केवल पुण्य और पाप ही रहता है और सब कुछ यहीं छोड़ के जाता है। इसलिए हे सुखदेव, साधक को अधिक से अधिक धर्म मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि तत्व को जानने के लिए साधक के पास दो चीज आवश्यकता है। एक साधना है और दूसरा है ज्ञान। जैसा मान लीजिए जहाँ दूर देश में जाना है, गंतव्य बहुत दूर है, मार्ग से जाना है तो मार्ग से जाते समय किसी ना किसी को आश्रय लेते हैं। यदि जलीय मार्ग से जाते हैं नौकादि का आश्रय लेते और जमीन के मार्ग में ले जाते हैं रथ अथवा वाहन का आश्रय लेते, वैसे ही यहाँ उस मोक्ष के ओर जाना हो वहाँ भी साधन आवश्यकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी राजा जनक से याज्ञवल्क्य ने ही प्रश्न किया था, हे राजन, आप तो बहुत बड़े उपासक है, आपके पास सारे साधना है, किंतु यहाँ से तुम कहाँ जाएंगे ये तुझे पता है? राजा ने कहा, गुरुदेव मुझे तो पता नहीं, आप ही बता दीजिए। तो यज्ञवल्क्य ने कहा, अवश्य मैं ही समझाऊंगा। उसके बाद उनको समझा दिया और उन्होंने पहले ये बता दिया, हे राजन, गंतव्य स्थान के तरफ से गमन करने के लिए, प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, उसके बिना संभव नहीं। उसी बात को लेकर यहाँ नारद जी भी बता रहे सुखदेव को, यदि कोई साधक मुक्त होना चाहता है, बंधन से निवृत्त होना चाहता है, और यदि कोई बंधन में पड़ा है उसको मुक्त होने की इच्छा ही ना हो, उनके लिए शास्त्र भी नहीं। मुक्त होने का यदि इच्छुक है उसके लिए बहुत उपाय है। ऐसा तो सारा जगत है, किसी ना किसी रूप से उपदेश कर रहा है। उपदेश ग्रहण करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। जैसा एक गुरु थे, उनके पास शिष्य आ गए, गुरुदेव मुझे कुछ उपदेश कर दीजिए। गुरु ने कहा, हे शिष्य, सारा संसार कुछ ना कुछ आपको उपदेश कर रहा है, किंतु ग्रहण करने का सामर्थ्य होना चाहिए, हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। तो उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी कैसा उपदेश कर रहे हैं, मैं कैसा मानूं? तो उन्होंने गुरुजी ने कहा, तो यहाँ से सीधा जाओ, जाते समय में जो रास्ते में जो मिलेगा वो कुछ ना कुछ आपको उपदेश दे रहे समझो। गुरुजी के बात मान करके शिष्य गए, जाते समय में वहाँ रास्ते में एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, बिल्कुल एकाग्र बुद्धि होकर। उन्होंने कहा, हे बच्चा, रास्ते से हट जाओ, थोड़ा रास्ता तो छोड़ दे दो। और सुनता कहाँ है, केवल पतंग के तरफ से उनकी दृष्टि है, पतंग को ही देखते हैं। बार बार चिल्लाया तभी भी नहीं सुना। तभी वो किनारे से गए, कुछ समय के बाद गुरुजी के पास वापस पहुंच गए। गुरुजी ने पूछा, क्या कुछ उपदेश तुझे मिल गया? तो गुरुजी से वो रुष्ट हो गए, गुरुजी उपदेश क्या है? जाते समय एक रास्ते में बच्चा था, ऐसा बच्चा था, उजड़ा बच्चा था, मैं बार बार चिल्ला दिया तो भी वो रास्ते से नहीं हट रहा है, ये क्या उपदेश है? गुरुजी ने पूछा, बताओ वो क्या कर रहा था? तो उन्होंने कहा, वो पतंग उड़ा रहा था गुरुजी। अच्छा, एक पतंग उड़ा रहा था, बच्चे का मन केवल पतंग में ही था और अन्यत्र कहाँ भी नहीं था। वैसे ही तुझे परमात्मा की ओर उड़ान भरना है, तेरी दृष्टि केवल परमात्मा की ओर ही रहना चाहिए। उस बच्चे ने भी आपको निर्देश दिया, कोई भी कार्य सिद्ध करना हो, जब तक एकाग्रता ना हो, जब तक समाहित ना हो, जब तक स्थिर मन ना हो, तब तक कोई भी कार्य प्राप्त नहीं। जैसा वो ये लौकिक पतंग में जितना स्थिर बुद्धि था, एकाग्र था, वैसे ही आपको मोक्ष के लिए स्थिर होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, यही आपको उन्होंने संकेत दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, संसार में उपदेश तो ग्रहण हो रहा है किंतु ग्रहण करने की योग्यता नहीं। इसलिए शास्त्र भी बता रहे, मोक्ष को प्राप्त करना हो उसके लिए कुछ साधन बता रहे हैं नारद जी आगे के श्लोक में। विद्या कर्मा च शौचम च ज्ञानम च बहुविस्तरम अर्थार्थमनुसार्यन्ते सिद्धार्थस्य विमुच्यते। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यदि परमात्मा को प्राप्त करना हो, ऐसा तो मैंने पहले ही बता दिया था, परमात्मा प्राप्य नहीं है, क्योंकि प्राप्य वही होता है जिसका अभाव हो उसको प्राप्त किया जाता है। जो परिचिन्न है उसको प्राप्त कर सकता है। जैसा आपके पास कुछ वस्तु नहीं है, गाड़ी हो, मोबाइल हो, मोटर, ये परिचिन्न वस्तु है, उसको तो आप खरीद करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई कहे आकाश को प्राप्त करे, ये संभव नहीं है, क्योंकि जहां भी देखे वहां आकाश ही आकाश है, सर्वत्र है। वैसे ही परमात्मा भी सर्वत्र होने से यद्यपि वो प्राप्य नहीं है, तथापि हमारे अंदर एक ऐसा आवरण आया है, वही अविद्या है। उस अविद्या रूप आवरण ने उस आत्मा को अप्राप्त जैसा बना दिया, अज्ञान ने अप्राप्त जैसा कर दिया, और उसको हटाने के लिए भी कुछ साधन चाहिए। इसलिए यहां बता रहे उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए विद्या बता रहे बाबा। अभी विद्या किसको कहते हैं, विद्या का तात्पर्य क्या है, बोलते हैं विद्या है, विद्या है करके। तो विद्या कहते हैं पुरुषार्थ साधनत्वम, जो पुरुषार्थ का जो साधन है उसको विद्या माना जाता है। पुरुषार्थ में भी जो चौथा पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ माना है मोक्ष, उसका जो साधन है उसको ही विद्या मानी। और विद्या भी है दो प्रकार की विद्या मानी, एक तो लौकिक विद्या है और दूसरी वैदिक विद्या। लौकिक विद्या है पेट भरने के लिए जो आवश्यकता है, उस विद्या के बिना संसार में सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। वो जो विद्या है संसार में यथासंभव सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए जो शिकार है विद्या है, लौकिक विद्या है। कोई भी विद्या लीजिए, संसार में जो भी खूब उड़ान भरे है उनके पास कोई ना कोई लौकिक विद्या है, तो उसको बोलते हैं लौकिक विद्या। और दूसरी एक विद्या है वैदिक विद्या है। वैदिक विद्या का मतलब है वेद के द्वारा प्रतिपाद्य विद्या माना जाता है। और वैदिक विद्या भी दो प्रकार से शास्त्र में बता दिया है, अथर्व वेद में बता दिया है। द्वे विद्ये वेदितव्ये यद् ब्रह्मविदो वदन्ति पराचा अपराचा दो विद्य ही जानने के लिए योग्य है। अथर्ववेदिया मुंडक उपनिषद में बता दिया कौन है, एक अपर विद्या है और दूसरी एक परा विद्या है। तो अपर विद्या किसको कहते हैं, तो अपर विद्या वहां बता दिया है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदो ज्योतिषामिति उच्यते, वहां गिना दिया है मुंडक उपनिषद। सबसे पहले वहां बताया ऋग्वेद। देखिए वेद तो यद्यपि एक ही माना जाता है, वेद किसको कहते हैं, वेद का तात्पर्य क्या है, और किसी से पूछिए धर्म ग्रंथ कौन है, एक कहेंगे रामायण कहेंगे, दूसरा एक कहेंगे भागवत कहेंगे, और तीसरा कहेंगे हनुमान चालीसा कहेंगे, अथवा चौथा कहेंगे कोई ना कोई पुराण का नाम लेंगे। देखिए धर्म ग्रंथ एक ही है, हमारा वेद है, बाकी सब वेद के अनुयायी है, वेद के अनुसार चलने वाले हैं, इसलिए उनको प्रमाण माना जाता है। तो वेद का मतलब है जिसमें सारा जान उड़ेल दिया है, जिसमें सारा जान भरा है, उसी का नाम ही वेद है। वेद कोई एक ग्रंथ राशि का नाम वेद नहीं है, क्योंकि देखिए वेद शब्द के उत्पत्ति से देखे विद ज्ञाने धातु से बनता है, अर्थात जिसमें ज्ञान ही ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान हो उसी का नाम है वेद है। ज्ञान को भी तीन भाग में विभाजन किया है, एक कर्म विषयक ज्ञान और दूसरा उपासना विषयक ज्ञान, तीसरा आत्मा विषयक ज्ञान। तो एक ही ज्ञान साधक को लक्ष्य करके उसको अलग अलग रीति से बता दिया, कर्म विषयक ज्ञान है, उपासना विषयक ज्ञान है, आत्मा विषयक ज्ञान। ये जो सारा ज्ञान को बता रहे उसी का नाम है वेद है, इसलिए वेद तो एक ही है, किंतु उसको चार भाग में विभक्त किया है वेद को। उसमें सबसे पहले वहां ऋग्वेद बता दिया, ऋग्वेद का मतलब है नियत अक्षरा पादः अवसानो मंत्रः। जैसा मान लीजिए कोई भी छंद होता है, श्लोक होता है, वेद में श्लोक नहीं बताया जाता है, मंत्र। हम गीता पाठ करते हैं, विष्णु सहस्र नाम आदि पाठ करते हैं, इसको हम श्लोक क्यों बोलते हैं, उसमें नियत अक्षर है, गीता है अनुष्टुप छंद वाले मानते, आठ आठ अक्षर वाले उसमें चार पाद है, तो आठ आठ अक्षर को लेकर वहां चार पाद मतलब 32 अक्षर माना जाता है। पहले पाद में आठ अक्षर, दूसरे में आठ, तीसरे में आठ, चौथे में आठ, ये अनुष्टुप छंद है। अब देखिए वहां भी अक्षर शब्द से स्वर को लेना, व्यंजन को नहीं लेना। स्वर मतलब अकार आदि नौ वर्ण है, वही स्वर है, आचे लेकर अयोन रिल्व के ओम अयो नौ है, और क च ट ता ये व्यंजन है, उनको नहीं दिया जाता है। श्लोक में जो गिनाया जाता है स्वरों को ही लेकर, तो इसने आठ आठ अक्षर वाले चार पाद वाले को अनुष्टुन कहा, दे नियत अक्षर वाले। वैसे ही कुछ वेद में नियत अक्षर पाद होते हैं, छः हो अथवा आठ हो, सात हो अथवा दस हो, नियत हो। ऐसा जो नियत अक्षर पाद वाला जो मंत्र है, उन मंत्रों का नाम ऋग्वेद कहते हैं। और यजुर्वेद होता है, जैसा भी स्वाध्याय कर रहे हैं बृहदारण्यकादि, शुक्ल यजुर्वेद हो अथवा कृष्ण यजुर्वेद है, वेद भी यजुर्वेद भी दो भाग में विभक्त है, कृष्ण और शुक्ल है। शुक्ल यजुर्वेद का प्रवर्तक है याज्ञवल्क्य माना जाता है। ये जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे, वैशंपायन ऋषि के शिष्य थे, विष्णु पुराण में वहां वर्णन किया है। तो वैशंपायन ऋषि के शिष्य जो याज्ञवल्क्य, वैशंपायन ऋषि के पास बहुत ब्राह्मण अध्ययन कर रहे थे ब्राह्मण भाषा, उसमें याज्ञवल्क्य थोड़ा प्रौढ़ था, बाकी सब छोटे छोटे थे। तो एक समय ऋषियों में परस्पर आपस में विचार हुआ, सुमेरु पर्वत के पास एक विशेष गोष्ठी होगी, उस गोष्ठी में सभी ऋषियों को उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि पहले ऋषियों की भी गोष्ठी होती थी, सभा होती थी, क्योंकि धर्म के विषय में निर्णय करना हो अथवा कोई गोपनीय विषय है, रहस्यमय विषय है, उसको विचार करने के लिए गोष्ठी होती है। अकेला निर्णय नहीं कर सकता है, कोई भी रहस्यमय तत्व है वो अकेला निर्णय नहीं कर सकता है, इसलिए आजकल भी देखिए पार्लियामेंट में निर्णय करते बैठ के पूर्व पक्ष और अधिकार पक्ष वाले। तो उन्होंने कहा मेरु पर्वत के पास सबको उपस्थित होना, यदि कोई सभा में उपस्थित ना हो उसके लिए ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, ये शर्त रखा था। तो सभा का दिन आया, किसी कारणवशात ये वैशंपायन ऋषि वहां पहुंच नहीं सके, कोई व्यवधान आ गया, वचन भंग हो गया। देखिए प्राण जाने से कोई बड़े बात नहीं है, वचन में महत्व माना जाता है। यदि दिया हुआ वचन भंग हो रहे ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है, इसलिए किसी को वचन नहीं देना चाहिए। यदि दिया है उसको निभाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, दैववशात कोई प्रतिबंधक आ गए वो अन्यथा बात। दैववशात मतलब ऐसा कोई रोग आ गया असाध्य, आपने किसको वचन दिया मैं अवश्य आपके पास पहुंचूंगा, किंतु आप जाते समय आपके यान खराब हो गया, वो कुछ कुछ नहीं कर सकता, ये तो दैववशात माना है। अन्यथा व्यक्ति के द्वारा व्यवधान करके उसमें नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा दोष माना जाता, वो भी साधक के लिए और भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो वैशंपाय ऋषि ने सोचा मैंने वचन तो दिया था किंतु कारणवशात नहीं जा सका, ब्रह्म हत्या का दोष मुझे लगेगा, इसलिए उन्होंने कहा अपने सारे शिष्यों को जितने भी जो पढ़ रहे थे उनको बुला के कहा, अरे शिष्यगण मेरे लिए आप लोग सभी जप कीजिए, क्योंकि प्रायश्चित रूप से उसको हटा सकते। उसी में याज्ञवल्क्य भी थे, प्रौढ़ थे। याज्ञवल्क्य ने कहा गुरुदेव ये तो बच्चे हैं छोटे छोटे तितली के जैसा, ये किसी काम के नहीं, आपके लिए मैं अकेला कर सकता है, जब मैं अकेला पर्याप्त। इतना सुनते हुए वैशंपायन ऋषि के मन में ये आ गया, अरे तुम्हारे अंदर इतना अभिमान, ये छोटे छोटे ब्राह्मण बच्चों को तुम निराकरण कर रहे, अपमान कर रहे तित्री बच्चे करके, इनके अपमान नहीं हुआ, मेरा विद्या का अपमान किया तूने, अहंकार वशात इसलिए मेरी विद्या सारी वापस दे दो, तो विद्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो गुरु के आज्ञा के अनुसार योग के द्वारा उस विद्या को उन्होंने वमन किया था, तो उल्टी किया। किंतु विद्या है उसका वर्ण है कृष्ण वर्ण हो गया। जैसा आप यदि दूध अथवा कोई भोजन किया उल्टी कर दीजिए वैसा नहीं रहेगा, उसका रंग बदल जाता है। वैसे ही यद्यपि विद्या बिल्कुल शुद्ध पवित्र थी, उसको उल्टे करने के कारण उसका रंग है कृष्ण वर्ण हो गया। तभी वैशंपायन ऋषि ने कहा, अरे बालको ये तो विद्या है, विद्या कभी कहाँ भी हो अपवित्र नहीं होती। जैसा सोना है, चाहे तो गंदगी में भी क्यों ना पड़े, नाले में भी क्यों ना पड़े, उसको अपवित्र नहीं माना जाता है। किंतु भोजन है आपका, कोई जमीन भी गिर गया वो भी खाने योग्य नहीं माना जाता है। वैसे ही विद्या कभी अपवित्र नहीं होती है। इस विद्या को आप लोग तितिरी का रूप धारण करके ग्रहण करो। सारे बच्चे हैं तितिरी का रूप धारण करके उस विद्या को ग्रहण किया, इसलिए उसका नाम है तैतरीय संहिता नाम पड़ा। उसी में आया है कृष्ण यजुर्वेद। और उसके बाद याज्ञवल्क्य के पास कोई भी विद्या नहीं थी। गुरु को प्रणाम किया, गुरुजी मेरे से अपराध हो गया, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं साधना करके प्राप्त। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, भगवान भास्कर की उपासना किया, सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्नता किया, और भगवान सूर्य से ही उन्होंने सारा वेद आदि का अध्ययन किया। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि है भगवान सूर्य का भी शिष्य है। जैसा हनुमान जी है, उन्होंने भी सारे विद्या है भगवान सूर्य से ग्रहण किया है, क्योंकि सूर्य भगवान है सारे ज्ञान का मूल माना जाता है, हिरण्यगर्भ स्वरूप है। तो इसलिए सूर्य के द्वारा प्राप्त किया हुआ विद्या होने से वो शुक्ल हो गया, बिल्कुल शुद्ध है, शुक्ल यजुर्वेद हो गया। तो इसलिए जो यजुर्वेद भी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद नाम से ये विभाजन हो गया। तो दक्षिण में अधिक से अधिक कृष्ण यजुर्वेद प्रचलित है, और हमारे ऊपर उत्तर में शुक्ल यजुर्वेद की प्रथा है। तो इसलिए यजुर्वेद कहते हैं अनियत अक्षर। जैसा प्रातःकाल जो स्वाध्याय करते उनको पता है, वहाँ मंत्र में कोई नियत अक्षर नहीं है। गीता में जैसा आठ आठ अक्षर होते हैं, ऐसा वहाँ आठ आठ अक्षर हो, सात सात हो, दस हो, कोई नियत नहीं। जिसमें अनियत अक्षर होते हैं, नियमित नहीं है, किसी में आठ रहेगा तो किसी में सात भी रह सकता है, किसी में दस रहेगा तो किसी में छः भी रह सकता है, ऐसा जो अनियत अक्षर वाला है उसको यजुर्वेद कहते हैं। तीसरा है सामवेद माना है। सामवेद है उसमें स्तोभाक्षर होती है। स्तोभाक्षर का मतलब जैसा वहाँ हा ही आदि साम है, वो गान करने के लिए उनके प्रयोजन है, अर्थ नहीं है। जो संगीत जो अभ्यास करते हैं, संगीत ग्रहण करते हैं, उनको पता है सारा संगीत टिका है, सारे गामा पाधा इनके ऊपर टिका है। किंतु ये ऋषि किसी से पूछे सा का क्या अर्थ है, रे का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। किंतु सारे गाम के बिना संगीत सीख ही नहीं सकता, अर्थ तो नहीं है, सारा संगीत उसके ऊपर टिका है। वैसे ही सामवेद भी गीतिबद्ध गाया जाता है, उनमें भी मात्रा है, अलग अलग मात्रा है। आजकल जो मुसलमान लोग जो कुरान पढ़ते हैं सामवेद के ढंग से वैसे ही वो राग अलग करते हैं। उसमें मात्रा है एक से लेकर सात मात्रा था, उसमें कुछ स्तोभाक्षर है वो केवल गीति के लिए होती, गान करने के लिए। ऐसा जो स्तोभाक्षर जिसमें है उसको सामवेद कहते हैं। और चौथा है अथर्ववेद माना है। अथर्ववेद का मतलब जिसमें ब्रह्म कर्म उपासना अथवा उसमें अभिचारादि मंत्र का वर्णन किया है, काम्य कर्म है अभिचार कर्म है वो ज़्यादा उसमें बता दिया है। मारण मोहना ऐसा जो वेद है उसको अथर्ववेद कहते हैं। अभी यहाँ जिज्ञासा होती है, होना भी चाहिए। हम गीता के भी अध्ययन करते हैं, महिमना भी पाठ करते हैं। अध्ययन करना मात्र नहीं, विचार भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए, होना भी चाहिए। गीता मेरे के 9वें अध्याय में 20वें श्लोक में भगवान ने कहा त्रै विद्यमान सोमपा, और तीन वेद गिना दिया है। और वही 9वें अध्याय में भी त्रै सांख्यम योगम महिमना में आया है। और गीता में भी एक तो गीता में त्रै विद्यमान सोमपा भी बताए, त्रै धर्मा मनु प्रपन्ना, वहाँ भी तीन वेद को गिना दिया। महिमना पाठ करते हैं हम लोग, उसमें भी देखे त्रयी वस्तु व्यस्तम, वहाँ त्रयी वस्तु बोल तो तीन वेद लिया है। और त्रयी सांख्या योगम 7वें श्लोक में वहाँ भी तीन बता दिया। अभी यहाँ श्रुति बता रहे चार वेद, भगवान श्री कृष्ण और पुष्पदंताचार्य तीन बता रहे। अब किनके बाद में हम विश्वास करें? भगवान है साक्षात कृष्ण है, पुष्पदंताचार्य भी कोई सामान्य नहीं है, गंधर्व है वो भी देवता है। तो पुष्पदंताचार्य और भगवान कृष्ण का एक मत है, वेद अलग बता रहे कि चार वेद है अथवा तीन वेद है, ऐसा शंका हो सकता। किंतु वेद में तो चार बता दिए हैं, वहाँ स्वयं बृहदारण्यक में भी और मुंडक में भी बता दिया। प्रमाण माना जाता है मुख्य रूप से वेद। देखिए भगवान ने भी क्या कहा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, भगवान भी यही बता रहे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र का मतलब है मुख्य रूप से वेद को संकेत कर रहे, वेद ही शास्त्र है। वेद के अनुसार यदि स्मृति है, गीता है स्मृति माना जाता है। स्मृति का मतलब है वेद को लेकर, वेद का अर्थ को लेकर अपने तरफ से स्मरण किया है, इसलिए गीता है स्मृति है। गीता में भी प्रामाणिक तभी मान सकते हैं उसके पीछे वेद का सहारा हो, अन्यथा नहीं। इसलिए देखिए सांख्य को नहीं माना, कपिल के द्वारा निर्मित सांख्य स्मृति है उसको प्रमाण नहीं माना, वेद से विरुद्ध है। मनुज को प्रमाण माना है, वेद सम्मत है, भगवद गीता है वेद सम्मत है, इसलिए मान लिया। मूल प्रमाण है वेद है, वेद के अनुसार यदि कोई स्मृति है उसको भी प्रमाण माना जाता है। और उस स्मृति के अनुसार यदि कोई पुराण वाक्य है उसको भी प्रमाण माना जाता है। पुराण वाक्य के अनुसार इतिहास, महाभारत को इतिहास में माना जाता है, उसको भी प्रमाणित माना जाता है। और उसके अनुसार यदि कोई महापुरुष बोल रहे उसको भी प्रमाण माना, किंतु मूल है वेद है। वेद को आश्रय लिया है स्मृति ने, स्मृति को आश्रय लिया है अपना पुराण ने, पुराण का आश्रय है इतिहास, इतिहास आदि का आश्रय लेकर कोई पुरुष बोलता है उसको आपता वक्ता माना जाता, तभी प्रमाण माना जाता। इसलिए यहाँ भले ही पुष्पदंताचार्य और भगवान तीन बता रहे कि इसलिए बता रहे, तीन से उपलक्षण दिया जाता है, बाहुल्यत्व को लेके बता दिया उन्होंने। उपलक्षण का मतलब तीन का भी ग्रहण करना, तीन से जो अतिरिक्त है चौथा उसका भी ग्रहण करना। इसलिए यहाँ कोई विरोध नहीं है, भगवान का वचन और वेद के साथ कोई विरोध नहीं है, इसलिए वेद तो चार ही माना जाता है। तो ये भी यहाँ पराविद्य के अपराविद्य के अंतर्भूत किया, ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदो अथर्ववेदा। उसके बाद वेद एक कोई सामान्य नहीं किताब नहीं, वेद को एक पुरुषाकार माना है। विष्णु पुराण में वहाँ वर्णन किया है, वेद भगवान बोलते हम लोग, वेद पुरुष है वो, किंतु ये पुरुष ऐसा नहीं है, दृष्ट पुरुष नहीं है। जैसा हमारा ये शरीर है ये दृष्ट पुरुष है, कार्यकरण संगात है, इसको हम देख सकते। वेद का जो शरीर है, ऋषि लोग है, महापुरुष है, वो देख सकते, हम लोग नहीं देख सकते। तो इसलिए जो वेद पुरुष का भी छह अंग माने हैं, इसलिए यहाँ बता दिया वे मुंडक में, ये वेद का जो छह अंग भी है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, ये वेद के छह अंग माने हैं। तो उसमें यहाँ शिक्षा किसको कहते हैं, शिक्षा का मतलब है शिक्षते स्थानादिक्रमम अनयहा, उच्चारण करने के लिए अलग अलग स्थान होता है। अन्यतः आप यदि उच्चारण करते हैं दंत स्थान या तालव्य उच्चारण किया, जैसा उच्चारण करना चाहते अपना शकल उच्चारण किया, शकल सकल और शकल में अंतर होता है, सकृत और शकृत में अंतर हो गया। बोलना चाहिए आपको सकृत, आपने उच्चारण किया शकृत। बोलना चाहिए महादेव शंभो, बोल दिया शंभो, अरे शंभो क्या हो गया पता नहीं, शंभु बोलना है, शंभुर कल्याणम। ये जो उच्चारणादि स्थान है, दंत से दांत से उच्चारण किया जाता है, अथवा तालु से उच्चारण किया जाता है, मूर्धा से उच्चारण किया जाता है, कंठ से उच्चारण किया जाता है, स्थान विशेष, इसको बोलते हैं शिक्षा। उसको शिक्षा अर्थात तो उसको उच्चारण आदि का, दीर्घ है, ह्रस्व है, महाप्राण आदि, इसको कहते हैं शिक्षा। इकाई के लिए त्रुटि ना हो, काम्य कर्म में थोड़ा सा यदि त्रुटि हो गया, फल देना तो दूर बात है, अनर्थ के प्रति कारण बनता है। जैसा आया उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, त्वाष्ट्र ऋषि ने, त्वाष्ट्र ने जो अनुष्ठान किया था, इंद्रा शत्रु वर्दस्वा, त्वाष्ट्र बहुत बड़े साधक थे, ब्राह्मण थे, ऋषि थे। उनका पहला पुत्र था त्रिशिका नाम से, तीन सिर था, वो तपस्या कर रहा था, एक मुख से उनका वेद निकलता था और दूसरे मुख से अन्य अन्य तीन मुख से निकल, इतना तपस्या किया। इंद्र को भय हो गया, अरे ये तो इतना तपस्या कर रहा है, इसका मतलब मेरा सिंहासन हड़पने के लिए। तो इंद्र के मन में यही रहता है, उन्होंने सोचा ये तो तपस्या जिनके सफल हो गया, मेरा स्वर्ग जाना तो निश्चय है, तो इसलिए पहले इसको खत्म करें। वहाँ गए तपस्या कर रहे थे, तभी त्रिशिका को उन्होंने मार दिया था। उतने में जो त्वष्ट्र ऋषि बहुत क्रोधित हो गए, भयंकर इस शक्ति के उपासक थे, उन्होंने ऐसा अनुष्ठान किया इंद्र को बदला लेने के लिए और एक पुत्र उत्पन्न करूंगा, अभी शत्रु बन गया इंद्र। इसलिए वहाँ वृत्रासुर को उन्होंने उत्पन्न किया था, उसके लिए उन्होंने अनुष्ठान किया था, इंद्रा शत्रु वर्धस्व, इंद्रा शत्रु वर्धस्व। अभी देखिए वहाँ इंद्रा शत्रु वर्धस्व, अर्थात इंद्र का शत्रु है उसको बढ़ाओ, बहुरी समास है, किंतु स्वर भेद हो गया उच्चारण में, इंद्रस्य शत्रु, इंद्रस्य शत्रु, षष्ठी समास हो गया, इंद्र का शत्रु को बढ़ाओ ये होना चाहिए था, किंतु हो गया इंद्र है शत्रु जिसका उसको बढ़ाओ, इंद्र की ताकत बढ़ा दिया। ये काम्य कर्म में स्वर भेद यदि हो गया तभी दोष आता है, इसलिए वहाँ वृत्रासुर बाद में मर गया दधीच के हड्डी से। तो कहने का तात्पर्य है, त्रुटि रहित उच्चारण के लिए जो सिखाया जाता है उसी का नाम है शिक्षा कहते, ये भी वेद में है, उसमें भी अलग अलग याज्ञवल्क्य है, पाणिनीय शिक्षा है, अलग अलग माना जाता है। दूसरा है कल्प माना जाता है, वो भी वेद का अंग है। ये जो शिक्षा है उसका मुकादे माना जाता, दूसरा है कल्प माना है, कल्प उसको कहते हैं, उसमें यज्ञ आदि कैसे किया जाता है और यज्ञ में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है सारा कल्प में वर्णन किया है, कल्प शास्त्र में है। तो वेद का ही अंश है अंग, ये भी अपर विद्य में माना गया। और उसके बाद तीसरा है व्याकरण, व्याकरण उसको कहते हैं, व्याक्रियंते अनेन इति व्याकरण, जिसके द्वारा शब्दादि की उत्पत्ति की जाती है, शब्दादि को तोड़ करके उसका अर्थ निकला जाता है, उसमें व्याकरण। देखिए कभी व्याकरण होने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ और भी ज्ञान होना चाहिए। जैसा एक व्यक्ति था बहुत बड़ा विद्वान, वैयाकरण में उन्होंने भास्कर को प्राप्त किया, इतना बड़ा विद्वान था, और एक दिन उसको पेट का दर्द शुरू हो गया, पहले से भी होता था बार बार, तो एक दूसरे विद्वान के पास गए, अर्थात आयुर्वेद आचार्य था वो, नैयायिक, न्याय भी जानता था आयुर्वेद भी जानता था। और ये वैयाकरण ने जाके कहा, अरे मेरा पेट दर्द होता है बहुत दिन से, कुछ दवा दीजिए। उन्होंने कहा कंटकारी है उसको उबाल के पी ले। अब ये जो वैयाकरण ने सोचा कंटकारी क्या होता है, उनसे पूछना चाहिए था, किंतु कभी कभी विद्वान को भी अपना अभिमान है चूर कर देता है, दूसरे से पूछेंगे तो मैं छोटा हो जाऊंगा, ये भी बात आती है विद्वान, वो भी वास्तव में विद्वान नहीं। उन्होंने सोचा मैं इतना बड़ा वैयाकरण हूँ, एक कंठकारी शब्द का ज्ञान मुझे ना हो अवश्य मैं पता करूँगा, इसलिए पूछा नहीं। उन्होंने ठीक है कहा, उन्होंने कहा तीन बार उबाल के पियो, सुबह दोपहर को और सायंकाल, आके देखा कंठकारी क्या है, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कंटकारी, कोई कोष में मिला ही नहीं कंटकारी क्या है, क्योंकि ये तो उसमें मिलेगा भाव निकंठ में, शब्द उत्पत्ति में नहीं मिलेगा, ये भाव निकंठ बोल के है सारा जो आयुर्वेदिक का ज्ञान उसमें दिया है, इन कोषों में नहीं मिलेगा। विचार किया विचार किया, उसका कोई अर्थ नहीं, अंततः जाके उन्होंने समास किया, कंटकस्य अरि कंटकारि, पहले उन्होंने समाज किया कंटक अरि यस्य, बुरी समान कांटा है शत्रु जिसका, ये तो बनेगा नहीं। बाद में षष्ठी समाज किया कंटकस्य अरि कंटकारि, कांटे का जो शत्रु, बुद्धि लगाया कांटे का शत्रु कौन हो सकता है, जूता है, बस इसी को ही उबाल के पीने के लिए बोल, अपना जो चप्पल था उसको काट दिया उबल के पी लिया। उन्होंने कहा दो दिन में आपका ठीक हो जाएगा, फिर अब ठीक होना क्या है, ज़्यादा उसको दर्द शुरू हो गया। और गया उसके पास नैयाई के पास जो आयुर्वेदाचार्य था। कैसे ही आप वैद्य हो, आपने जो दवा दिया था उसे ठीक होना तो दूर बात है, मेरा पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा है, ऋषियों के द्वारा शोधित है, कभी निरर्थक नहीं हो सकते। आपने जो प्रयोग किया उसमें गलती हो सकती है, दवा में दोष मत दे दो। तो आपने क्या लिया? कंटकारे। कहाँ से लाया कंटकारे? तो बोल तो कंटकारे, वो तो कांटे का शत्रु है, जोता है उसको। अरे मूर्ख, वो नहीं है कंटकारे, एक जड़ी बूटी होती है, जंगल से लाओ, उसको उबल के पियो। तो कहने का तात्पर्य है कि शब्दादि उत्पत्ति भी कभी कभी खतरनाक होता है, इसलिए रूढ़ी शब्द को लेके आप उत्पत्ति भी नहीं कर सकते। तो शब्दादि को उत्पत्ति बताने वाला शास्त्र है, उसको व्याकरण माना जाता है। और चौथा माना है निरुक्त। निरुक्त उसको कहते हैं जो वैदिक जो पदार्थ है, वैदिक शब्द है, उन वैदिक शब्दों का जो अर्थ बताने वाला जो शास्त्र है उसको निरुक्त माना है। और ये जो पाणिनीय व्याकरण है उससे सारे वैदिक शब्द का अर्थ नहीं निकलता, उसका अलग व्याकरण है वैदिक व्याकरण, उसी का नाम है निरुक्त है, ये वेद का भाग माना है। पांचवा है छंद माना है, गायत्री है, अनुष्टुप है, आठ छंद माना है, रुद्र में जो पाठ बता है, ये छंद भी है उसका अंश माना है। छंद का मतलब है नियत अक्षर से युक्त जो है उसको छंद माना जाता है। और छठवां माना है ज्योतिष, ये भी वेद का अंग है, ये छह अंगों से युक्त वेद पुरुष है। उसमें व्याकरण को मुख माना है, वेद भगवान का मुख कौन है? व्याकरण। क्योंकि हम लोग बोलते किससे? व्याकरण से, अर्थात वाणी से बोलते। वैसे ही वेद भगवान भी व्याकरण के द्वारा ही बोलता, इसलिए व्याकरण उसका मुख माना है। और नेत्र है, हम लोग देखते हैं आंख से, किंतु वेद भगवान का आंख कौन है? ज्योतिष है। देखिए हम लोग आंख से देखते हैं, समीप में जो वस्तु है उसको देख सकते हैं, किंतु वेद तो तीनों कालों को देख रहे हैं, उसका नेत्र है ज्योतिष है। ज्योतिष क्या है? भूत है, वर्तमान है, भविष्य सबको बताता है, इसलिए ये वेद भगवान का नेत्र माना। हम कान के द्वारा शब्द सुन रहे हैं, वैसे ही वेद भगवान का जो कान है निरुक्त है, जितने भी चारों तरफ से फैले हुए शब्द है कान के द्वारा ग्रहण करते, वैसे ही वेद भगवान है निरुक्त के द्वारा ही शब्द को ग्रहण कर रहे हैं। हमारा जो पैर है चलने का साधन, वेद का जो पैर है छंद माना है, छंद के ऊपर वेद भगवान टिका है। और हम जो ग्रहण करते हैं गंध है दुर्गंध आदि, वेद का जो ग्रहण इंद्रिय है शिक्षा है, वर्णों का जो उच्चारण करते हैं हम लोग वो उसका ग्रहण इंद्रिय है। हाथ के द्वारा हम लोग लेते देते हैं, किंतु वेद का जो हाथ नहीं कल्प है, क्योंकि कल्प के द्वारा पितरों को दिया जाता है स्वदान, इसलिए वेद भगवान के अंग माने हैं। इसलिए यहाँ बता दिया ये सारे अपर विद्या है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति, ये सारे है अपर वेद मान। किंतु दूसरा एक है पराविद्या माना है, तो पराविद्या कहते हैं यया विद्या परः आत्मा प्राप्यते, उस पराविद्या का नाम है आत्मविद्या कहा दिया है, और उसी का नाम है ब्रह्म विद्या भी कहा दिया है, पराविद्या भी कहा दिया है। ब्रह्म विद्या इसलिए कह दिया है जिस विद्या के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो, आत्म विद्या इसलिए कह दिया है जिस विद्या के द्वारा आत्म की प्राप्ति हो। ऐसी जो विद्या है और विद्या है उसके विषय में शास्त्र में भी बता दिया है। विद्या सबसे प्रसिद्ध रूपमान का रूपमान है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, विद्या भोग करे यशः करे विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजते नहि धनम विद्या विहीना पशु। विद्या से रहित पशु माना जाता, विद्या सभी में प्रसन्नता माना जाता। जैसा उपनिषद में भगवान भाष्यकार ने एक दृष्टांत भी दिया, किसी के वहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा था, बिल्कुल गंवार व्यक्ति, कुछ भी विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं जानता था। एक दिन उसके मालिक ने उसको गुस्से से कहा, डांट दिया, अरे तुम पशु हो करके। और उसके मन में बैठ गया कि मैं पशु हूँ अथवा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के अंदर विचार में भी आ गया वो विचार, चिंतन करते करते बाद में बिल्कुल तदाकार हो जाता। एक दिन रास्ते में जा रहा था विचार करके, क्या मैं मनुष्य है पशु है करके, उतने में एक विद्वान पंडित आ रहे थे, उसको उन्होंने पकड़ लिया और कहा दिया, बताओ मैं पशु हूँ अथवा मनुष्य हूँ। अभी क्या उत्तर देंगे, कैसा समझाएंगे, पंडित जी को छोड़ा ही नहीं, मुझे बताओ नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और पंडित जी घबरा गए, अब इसको बताना पड़ेगा नहीं तो जाने नहीं देंगे। देखो ये दिख रहे हैं ना, ये पेड़ है, तुम नहीं हो। ये दिख रहे हैं पत्थर है, तुम नहीं हो। वो जो गाय चल रहे वो भी तुम नहीं है, वहाँ भैंस है वो तुम नहीं हो, तुम तो अमनुष्य हो। इतना कहने के बाद बोले, बताओ मैं कौन हूँ। अरे पंडित जी क्या कहेंगे, सारा निषेध करके बता दिया, अंततः कहा तुम अमनुष्य हो, समझना चाहिए मैं मनुष्य हूँ। वो नहीं समझ गया, इस जानने के लिए विद्या होना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं विद्या यहाँ आवश्यक है। आगे का विचार हम लोग कल करें। विधिता खेला शास्त्र सुधा जला दे महितो पनिशा कते तात्निधे हृदये कलये विमलम शरणम भव शंकरादि शरण करुणा वरुणा लया पालयमा भव शंकरादो कविदो हृदम रजाया किल दर्शनाथ त्वमेद भव शंकरादेशिक मे शरण भवता जनता सुकिता भविता निज बोध विचार चारु मते कलाईश्वर जीव विवेक वेदम भव शंकरादे शेख मे शरणम भवाये भवानिधि मे नेतारा रामाजा यत चेत महाजलधि भव शंकरादे शेक मे शरणम सुकृदे ऋकृदे बहुदा भवतो वेदा परदा। देनामिमं परिपालया मां भवाच करदेशिकमे शरणं जगते मवितुं कलिताकृतयो विचारन्ते महाभटाश्चलता अहिमांशुरेव प्रविभा मुरो भवशङ्करादे शिखमे शरणं गुरु पुङ्गवा पुङ्गवके तनते समता नहि को विशोधे शरणागतवत्सलतास्वनिधे भव शङ्करादि शिखमे शरणं विदितानमय विशदैककला किञ्चन काञ्चनमस्ति योगः।